أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. محترم مؤمنين، aziz Müslümanlar, zamanın hızlı akışı içinde, ömür sermayemizin hızla tükenişi içinde, aslında en fazla tükenen, en fazla eriyen bizim ömrümüzdür. Hani tüketim diyorlar, ekmek tüketimi, erzak tüketimi, eşya tüketimi, ama hepsinden daha çok tükenen, her saniye azalan, azalan, azalan, eriyen bizim ömrümüzdür. Eşyanın tükendiğini, sofrasındaki ekmeklerin tükendiğini görüyor da adam, ömrünün tükendiğini görmüyor. Hayatının tükendiğini görmüyor. Kolunuzda çalışan saatin saniyelerine dikkat ederseniz, her saniye ömrümüzün tükenişi demektir. Her akşam duvarda asılı bulunan duvar takviminin, yaprak yaprak üst üste yığılmış bulunan duvar takviminin her akşam bir yaprağını koparıyorsunuz, aslında ömrünüzden bir gün kopmuş demektir. Takvimin yaprağını koparmıyorsunuz, ömrünüzden giden bir günün yaprağını veya adedini azaltmış oluyorsunuz. Hepimiz bunun muhatabıyız. Yani hiç kimse bunun dışında değil, bu akışın, bu yıpranışın, bu tükenişin dışında değiliz. Yeryüzünün evliyası da aynen bu saatin, saniyenin akışına mahkumdur. Eşkıyası da bu akışın içindedir. Salihler de, alimler de, zalimler de, bütün fertler, canlı insanlar, mahluklar, hepsi bu zamanın akışını durdurma gücüne malik değiller. Hızla zamanımız akıyor, vaktimiz azalıyor, sermaye bitiyor, ömür tükeniyor. Bütün bunlara dikkat etmek lazım, hesaplamak lazım. Nasıl bir noktada olduğumuzu, hayırın mı, şerrin mi üzerinde olduğumuzu, ömür sermayemizin hayırlı yolda mı, şerli yolda mı, sevaplı mı, günahlı mı, haklı mı, haksız mı, ne yolda, ne yönde, ne istikamette, ne şartlarda geçip gittiğini hesaplamak, planlamak borcunu yüreğimizde, gönlümüzde, vicdanımızda hissetmemiz lazım. Öyle insanlar, öyle kişiler, öyle kimseler görüyoruz, duyuyoruz, işitiyoruz ki yaşı 40'ı aşmış, 50'ye gelmiş, 60'ı geçmiş, 70'e dayanmış, hala hayatının bir hesabını yapmamış. Hala oturup da bu yaşa gelinceye kadar ne yaptım, ne ettim, Allah için, peygamber için, İslam için, ahiret için, hesap günü için neler yaptım diyerek oturup 5 dakika düşünmemiş. Böyle adam olmaz, böyle insan olmaz, böyle kafa olmaz, böyle beşer olmaz. Zaten zaman akıyor, durdurabilmiş değiliz. Kimse buna güç yetirmeye, gücünü bu noktada kullanmaya yetkili değil. Zamanı durduramayız, zamanı akışını kesemeyiz, önleyemeyiz. O bakımdan bize lazım olan Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Kaddesallahu Sırrahul Ali'nin dediği gibi, Her akşam yorganın altına giren insan sanki mezara giriyormuş da kıyamet sabahını bekliyormuş gibi hissetmeli ve o gün hayatının sonuymuş gibi düşünmeli, sabahleyin kalkarken de mahşer sabahına kalkıyormuş gibi düşünmeli, kendisini bu mantıkla, bu şuurla yatağa sokup çıkarmalı ve hayatının hesabını yapmadan o gece yorganın altında uyumamalı diyor. Her akşam yatağa girer girmez Rabbi Rahim Zülcelal'e küçük de olsa, az bir zaman içinde de olsa o günün hesabını şuuruyla, aklıyla, idrakiyle zihninden geçirmeli, haksızlık edip etmediğini, yanlışlık yapıp yapmadığını, haram işleyip işlemediğini, günah işleyip işlemediğini, kul hakkı üzerinde olup olmadığını, helallaşması lazım gelenlerin olup olmadığını, bir muhasebe, her akşam yatağa girip yorganı üzerine çektiği sırada böyle bir muhasebe yapmadan yatmamak lazım diyor Hazreti Mevlana. Hakikaten öyledir. Fakat tabii bizim toplumumuz, toplumun içinde yaşayan insanlarımız, Müslümanlarımız, İslami eğitimden, İslami denetimden, İslami terbiyeden, tasavvuf terbiyesinden, şeriat terbiyesinden mahrum bulunduğu için, mahrum olduğu için ne gecemiz gece ne de gündüzümüz gündüz, işin farkında olanlarımız çok az, zamanın akıp gittiğinin farkında olanlar çok az. Mesela fıkıhta, fıkıh kitaplarımızda, ilmihal kitaplarımızda şöyle bir hususu ulemamız naklediyor. Bilemiyorum cemaatimizin içinde kaç kişi bu hususu yerine getirebiliyor, kaç mümin bunu yapıyor bilemem ama yapılması zor olmayan, kolay olan çok şeyler var ki İslami terbiye, şeriat terbiyesi, tarikat terbiyesi, tasavvuf terbiyesi almamış olmamızdan dolayı farkında değiliz. Mesela ulemamız buyurmuşlar ki bir kimse yatsı namazını kıldıktan sonra, sıra tabi yatmaya gelecek. Sıra yatmaya gelecek. Çünkü yatsı namazından sonra sabah namazı, Allah'ın farz kıldığı namazların böyle peş peşe devamı içerisinde düşünürseniz, yatsı namazından sonra sabah namazı emredilmiş oluyor Müslümanlara. Yatsıyı kıldıktan sonra abdestini bozmadan, bozmuşsa yeni bir abdest alarak, taze yeni bir abdest alarak bir Müslüman yatağa girse, yatacak. Yatmadan önce o günkü günün akşam işte yatağa gireceği saate kadar bulunduğu günün, yaşadığı günün kısa bir muhasebesini, nasıl geçti, neyle geçti, sevaplı mı, günahlı mı, helallarla mı, haramlarla mı, bir muhasebesini yaptıktan sonra Kul Eûzu surelerini de güzelce okuduktan sonra kalbinden de ya Rabbi şimdi senin lütfunla, ihsanınla biraz sonra uyuyacağım. Uyku tabii Allah'ın bir lütfudur o. Uyuyacağım. Bana kudret verirsen, ruhsat verirsen, fırsat verirsen, aman zaman verirsen, ecel aman verirse tabii, hiç kimsenin yatağa yatıp da sabahleyin kalkacağı hakkında kesin bir senedi yoktur. Hiç kimsenin akşam yatağına yatıp da sabahleyin kalkacağı hakkında garantisi yoktur ve olamaz. Var mıdır efendiler? Bir zelzele gelir, alır götürür. Kimin ne haberi var? Kimin ne müdahalesi var? Onun için yeryüzünde hiç kimse yatağa girdikten sonra sabahleyin sağlıkla, sıhhatle kalkacağım. Benim garantim var. Benim bu hususta senedim var dese dahi bu söz ihtimale dayanır. Kesinlik de yoktur. Kat'iyet yoktur. İhtimal ki bir bela, bir zelzele, bir afet, bir yangın, bir musibet, bir facia. Facia demek hiç kimsenin haberi olmadan ansızın gelen bir olay. Zuhur eder ve sen sabaha kalkamayabilirsin. İşte ya Rabbi bana zaman verirsen, fırsat verirsen, ruhsat verirsen, kudret verirsen, sıhhat verirsen, sıhhatin de anında yok olabilir. Yatsı namazını kılmış bulunuyorum. Abdestli olarak da yatağıma giriyorum. Bana fırsat, sıhhat, kudret verirsen, niyet ettim aynen sabah namazını da eda etmek maksadıyla, niyetini, kalbindeki kastını, maksadını da dilinen söylemeye gerek yok. Kalben tasavvur edip de düşünüp Allah nasip ederse sabah namazını da inşallah kılarım, kılmaya niyet ediyorum, kılmaya hazırım. Kılmak niyetiyle, sabah namazına kalkmak niyetiyle yatağa giriyorum diye bu tedbir ile, bu tertib ile, bu telkin ile yatağa giren Müslüman sabah namazına kalkmaması mümkün değil diyor alimlerimiz. Bütün rahmet melekleri ona yardımcı olur. Ve üstelik de uykuda kaç saat geçirmişse o niyetle, o abdestle, o kul eûzu sureleriyle okuyup yattıktan sonra uykuda kaç saat geçirmişse seccade üzerinde namaz kılmakla geçirdiği dakikalar gibi ibadetten sayıyor Hazreti Allah. Sanki hiç yatmamış da yatsı namazından sonra seccadeyi serip namaza başlamış, sabah namazına kadar bütün geceyi namaz kılmakla geçirmiş gibi defteri amaline ecir yazılıyor. Kat'i olarak bu dinin hükmüdür. Ama cemaati müsliminin işte bu hususta bir terbiyesi, bir talimi, eğitimi, tatbikatı olması lazım. Adam 60 sene yaşıyor, 70 sene yaşıyor, yatağa girerken niyet ettim sabah namazına da kalkmaya diye bir niyet geçirmiyor. O gecenin bereketini yok ediyor. Böyle bir niyet edip yatağa girse, abdesti girse sabaha kadar ibadet etmiş olacak. Şu mükafata bak, şu sevaba, şu kazanca bak, lakin farkında değil. Sefil bir toplum olduk. Sefil. Yani ulvi duygulardan, sevap tecellilerinden, rahmani kazançların dışında kaldık. Toplum çok kötü. Devlet düzeni İslam olmadığı için, toplum düzeni İslam olmadığı için, İslam caddelerde, çarşılarda, pazarlarda bulunmadığı için, İslam'ın hakimiyeti Türkiye'de olmadığı için, fertler camide biraz insana benziyor, camiden caddeye çıkınca şehvet şeytanı oluyor. Camide, saflarda, namaz esnasında biraz Müslümana benziyoruz, sokağa çıkar çıkmaz faiz, fuhuş, açık saçıklık, canavarlar, şeytanlar, şerler, şerirler adeta saldırıyor Müslümanlara. İslam'ı yaşamanız mümkün olmuyor. İslam fet olarak yaşanan bir din değildir. Devlet olarak yaşanan bir dindir. Camide hoca faizin haram olduğunu söyleyecek, devlet de faizi hayattan kaldıracak. İslam böyle yaşanıyor. Camide açık saçıklığın haram olduğunu hoca kürsüde anlatacak, dışarıda açık saçık dolaşan kadınları devlet İslam olması sebebiyle, İslam devleti sebebiyle de açık saçık dolaşanları o halden devlet men edecek. Açık saçık dolaşmayı yasaklayacak. Hoca vaaz eder, haram olduğunu söyler de devlet de bunun tatbikatını yapmaz. Aksine de açık saçıklara hürriyet, ruhsat, fırsat, kudret, imkan verirse yapılan vaaz-ı nasihat havada kalır, tavada kalır, kimse bundan bir şey anlamaz. Demek oluyor ki İslam şahıs olarak, fert olarak tek başına yaşanan bir din değildir. Devletle yaşanması, hükümetle yaşanması, kanunlarla yaşanması, caddede de, sokakta da, çarşıda da, pazarda da, panayırda da İslam'ın hükümlerinin teker teker tatbik edilmesi gereken bir din olarak tecelli ediyor. Onun için camilerde konuş konuş, sokağa çıkıyorsunuz, her şey bomboş. İcraatı olmuyor, tatbikatı olmuyor ve netice hasıl olmuyor. Allah-u Teala ehli imana, ehli İslam'a, İslam'ın bütün ahkamını, İslam'ın bütün ayatını yeryüzünde tatbik etme imkanını bahşeylesin inşallah. Bunu gönülden dilemek lazım. Zaten bununla da mükellefiz. Zaman zaman yeri geldikçe hatırlatıyoruz. Bir Müslüman kalbindeki niyet üzerinde, demin de bir noktada durdum, kalbindeki niyetler üzerinde çok sıkı durması lazım. Çünkü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bir ölçü ortaya koymuş. Niyetül mümini hayrun min amelihi. Bir müminin niyeti, niyet malum kalpte olur. Gönülde olan şey. Gönül çok önemli bir şeydir. Hani bir insanın gönlü olmadan bir şey yapamaz. Yani bu işi yapmaya gönlüm yok. Gönül, yani Türkçe'de Arapçası kalp, Türkçesi gönül. Gönlünüz olacak. İşte bütün niyetler de gönülde olan olaydır. Niyetlerin meydana geldiği yer gönüldür. Ağızda, elde, ayakta olmaz. Gönülde, kalpte niyet olur. Niyetin mekanı kalptir. Allah'ın Resulü bu usta bir ölçü koyuyor. Niyetül mümini hayru min amelihi. Bir müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Kalbinde taşıdığı niyet, kasıt, karar, hareketinden, eyleminden, fiilinden, faaliyetinden daha hayırlıdır. Hükmü yer almıştır. Ve ameller de niyetlere göre değerlendirilmiştir. Şeriatta, İslam'da bütün ameller niyetlere göre değerlendirilir. Ölçü gayet sağlam. Bundan dolayıdır ki bu manada İslam'ın hakim olması bütün bir cemiyete, bütün bir hayata İslam'ın hakim olması hususunda her müminin kalbinde bunun niyetini, bunun hasretini, bunun ızdırabını taşımasının zarureti hususunda Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Men mate velem yağzu velem yenvi. Mate meyteten cahiliye. Bir Müslüman insan iman ettikten sonra Allah'ın hükümleri, mesela Kur'an'daki tesettür hükümleri, başörtüsüyle, kadınların tepeden tırnağa örtünmesiyle alakalı Ahzab suresinin 59. ayetindeki hükümlerin toplumda tatbik edilmesi gibi, misal olsun diye söylüyorum, ve daha buna benzer bil umum Kur'an'daki hükümlerin yaşadığımız cemiyete, yaşadığımız hükümete, yaşadığımız devlete, yaşadığımız ülkeye, bölgeye, beldeye hakim olması için mücadele etmeden ölen, mücadeleye güç ve fırsat bulamamışsa, böyle bir niyeti, böyle bir gayreti, böyle bir hasreti kalbinde taşımadan ölen, bir ömür namaz kılmakla da geçirmiş olsa, Ebu Cehil döneminde ölmüş gibi küfür üzere ölmüştür diyor. Bu niyet yoksa ya. Kalpte bu niyet oturacak. Men mate velem yağzu. Gaza, yağzu, cihad etmek, gayret etmek, mücadele etmek, İslam'ın hakimiyeti için çalışmak, çırpınmak, çarpışmak. Çok geniş manası var gazanın. Onun için gazi derler. İslam hükümlerinin hayata hakim olması için mücadele eden adamın ismine Kur'an'da gazi diyorlar. Gazi. Gazi demek İslam hakim olsun diye mücadele eden mücahit demektir. Gazi. Ona göre kıyaslayın. Her Müslüman bizatihi bilfiil gazi olamazsa gazi olmanın niyetini ve hasretini kalbinde taşıyacak mı, taşımayacak mı? Taşıyacak. Bu niyet yoksa, bu hasret yoksa, kalbinde böyle bir kasıt, maksat yoksa, ömrü namaz kılmakla dahi geçse, bu kişinin küfür üzere ölmek ihtimali %100'dür diyor Ali. Şimdi kıldığı namaz o gazi, gaza, İslam'ı hakim kılma şuurunu vermemişse zaten namaz değil. Hem namaz kılıyor hem de faiz alıyor veriyorsa o kıldığı namaz zaten namaz değil. Hem namaz kılıyor hem de sarhoşları, berduşları, sahtekarları destekliyor. Efendim Şişli belediye başkanı gibi süper fahişeleri seçmek için sandık başına oy vermeye gidiyorsa zaten bu adamın namazı namaz değil. Zaten bu adamın haccı hac değil. Hiç namaz kılmamış gibidirler. Namaz odur ki kişiyi Allah yoluna götürsün. Namaz odur ki Allah'ın hükmünü hatırlatsın. Namaz odur ki Müslümanı gazi yapsın, mücahit yapsın. Bir Müslüman kıldığı namazlar sebebiyle mücahit olamıyorsa namaz kılmamış demektir. Bunlar çok mühim meseleler. Ya namaz değil şekil demek akla gelmiyor. Yat kalk, yat kalk. Bunun ne manası var? Namaz insanı cihada, İslam'ın hakim olması mücadelesine hazırlaması lazım. Yoksa basit hareketlerden ibaret bir hareket değil namaz tabii. Onun için men mate velem yahzu hadisi bizi çok düşündürüyor. Tekkelerde, tarikatlarda tesbih çeken kardeşlerimin bu hususu çok düşünmesi lazım. Ben diyor efendim işte efendi hazretlerini buldum. Bana vermiş olduğu 3000-5000 tevhidi, tesbihi de çekiyorum. Geceleyin kalkıp teheccüdümü de kılıyorum. Başka bir şey bana gerekmez. Ben sultanımı buldum, ben efendimi buldum, ben muradıma erdim, ben maksadımı buldum, cennete girdim diyorsa bu sofu ve bu derviş sapıktır. Vallahi sapıktır, yeminle söylüyorum. Çünkü İslam'ın hakim olması mücadelesi yapmıyor. Tesbih çekmek İslam'ın mücadelesini yapmak anlamına gelmez. O bir nefis terbiyesidir. Kendini tesbih ile bir bakıma iç dünyaya doğru çekiyorsun ama dış dünyada fuhuşlar, faizler, felaketler, rezaletler nefsimizi, neslimizi, kızımızı, karımızı, ülkemizi almış götürüyor. Nasıl bigane kalırsın, nasıl alakadar olmazsın, nasıl cihad etmesin, nasıl savaşmasın, nasıl düşünmesin hükümeti, devleti, yönetimi, nasıl mesele yapmasın sen kendine? Efendimi buldum demekle kurtulamazsın. Sultanımı buldum diyor. Sultan hazretlerini buldum, muradıma erdim. Ermedin. Belki işin başındasın. Belki besmele çekmek noktasındasın. Besmele çekince bir iş başlar. Hani senin işin başlamadı. Velem yenvi, neva yenvi, niyet etmek malum. Cihad etmeye, İslam'ın hakimiyetini toplumda, cemiyette bu davanın, bu düşüncenin, bu imanın mücadelesini yapamıyorsa, yapamamışsa, fırsat, ruhsat, kudret, imkan, sıhhat bulamamışsa velem yenvi, bari bunun niyetini taşısın diyor Peygamberimiz. Niyetini. Yani topluma İslam hakim olsun diye bir niyet kalbinde hasretin olacak. Bu senin sevdan olacak, sevdalı olacaksın. Keşke şu toplumda kadınlar kapalı olsaydı. Keşke hiç sokakta, caddede açık saçık bir kadın dolaşmasaydı, İslam hakim olsaydı diye kalbinde bir düşünce, bir hasret yoksa 50 kere hacca gitsen sonun felakettir, sonun cehalettir. Başka türlü bu işin yolu yok. Hadis gayet sahihdir. E canım gaza etmeye, mücadele etmeye benim gücüm yok, benim işte imkanım yok. E kardeşim bunun başka yolları var. Yine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem bir diğer sahih hadisinde buyurmuş ki bir kimse bizatihi bil fiil kendisi mücadele edebilir, cihad edebilir. O mücahittir. Bunu yapmak bakımından sağlık, sıhhat, varlık, imkan hepsi bir araya gelecek. Belki bil fiil hani yaşı sebebiyle, sağlık sebepleriyle mücadele edemeyebilir. Ama başka imkanlar, başka fırsatları da bu manada kullanması lazım. Resulullah buyuruyor, men cehheze gaziyen, bakın gazi yine geldi hadiste, men cehheze gaziyen fi sebilillahi fekad gaza buyurmuş. Çok mühim. Men kim ki, bir kimse demek men Arapça, kim ki cehheze, Arapça cehheze, yücehizü tecihiz, tecihiz kelimesi cihaz kelimesinden geliyor, cihaz, alet demek, vasıta demektir. Gaziyen, bir gazinin İslam hakim olsun diye mücadele eden, İslam hakim olsun diye çırpınan ve çalışan insanları, insanların ihtiyaç duydukları malzemeleri, aletleri, maddi yapıyı, bu husustaki yatırımı temin ederse, bu husustaki cihazları hazırlarsa, bu hususta çalışanlara alet, edevat, imkan, fırsat hazırlarsa, fekad gaza, aynen cihad eden adam gibi o cihad eden insanlara mali yardım, maddi yardım yaparak, destekleyerek bu işin mücadelesini yapmış olan kişi de aynen gazi gibi cihad etmiş olmanın sevabını eşit şekilde alacaktır diyor Peygamber. Yani bil fiil gidip de savaşmak yahut mücadele etmek yahut işin başında bulunmak olduğu gibi bu işle uğraşan, bu işi kendisine dert edinen, bu işle mücadele eden insanlara ihtiyaç duydukları maddi ve mali destekleri sağlarsan sen de aynen gaza yapmış gazi olmanın sıfatına ulaşmış olursun. Böyle müjdeler var dinde, böyle fevkalade umutlar var, kaynaklarda belirtilmiş. Bir Müslüman bütün bunlardan mahrum yaşarsa, bütün bunlardan uzak yaşarsa nasıl kalkıp dünyadan ebedi aleme, huzur-u ilahiye, yevmi hesaba, yevmi mahşere nasıl gelecek, neyle gelecek, ne diyecek? Bütün bunlar gerçekten bizi düşündürüyor. Hem de çok derin derin düşündürüyor. Allah-u Teala bu hususları, bu konuları, bu mevzuları gece ve gündüz kendisine dert edinen müminlerden eylesin inşallah. Evet. Bu girişi yaptıktan sonra Kur'an-ı Mübin'deki bir ayeti bugün esas olarak mevzu, konu, ders haline getirmeyi düşünmüştüm. Fakat işte her zaman olduğu gibi cemaatimizin böyle topluca bir anda, bir arada hepsi hazır bir vaziyette olmadığı için peyderpey böyle taksit taksit cemaat camiye geldiği için bir dersi başından tutup sonuna kadar götürme imkanımız olmuyor. Sonradan gelen kardeşlerimiz dersin başlangıcını dinlememiş oluyorlar. Ders havada kalıyor, yarıda kalıyor. Bu benim çok büyük bir sıkıntımdır. Bütün arkadaşların da vaka, derdi, sıkıntısı budur ama beni çok daraltıyor bu husus. Bir mektep gibi değil. Yani mektepte talebeler yerine oturuyor, hazırdır, hoca sonra geliyor. Bizde hoca evvele geliyor, cemaat sonra geliyor. Tam tersidir yani. Eğitim sisteminin zıddıdır bizim bu camiler. Camilerden hiçbir ders yapmak mümkün değil. Ama inşallah buna da bir çözüm bulacağız. Şu ayeti kerimeyi arz etmeyi düşünmüştüm. Yine de vaktimiz biraz var. Temas edeyim. Daha sonraki derslerimizde de tamamlamaya çalışırız. Estaizübillah. Şura suresinde 17 numarada yerini almış bir ayet-i ilahiyedir. Rabbimiz bizatihi kendi kendisini tanıtıyor. Hani nasıl ki karşınıza bir adam çıkar da tanımıyor, bilmiyorsunuz. Kardeşim kendinizi tanıtır mısınız diyorsunuz. O da kendisini tanıtıyor. Ben diyor falan oğlu falanım. Falan memlekettenim. Falan işi yapıyorum. Tanıtma çok önemli bir olaydır. Bunu prensip haline getirmek lazım. Tanışmak sünnettir, zarurettir. Şimdi benim çok başıma geliyor. Önümüze bir kardeşimiz çıkıyor. Esselamu aleyküm hocam diyor. Ve aleykümselam. Nasılsın demeye başlıyor. İyi misin? Neredesin? Ne yapıyorsun? Bir sürü sorular soruyor. Haklı. Sonra ama evvela kendisini tanıtmıyor. Halbuki selam verdikten hemen sonra sünnette, İslam'da esas olan, usul olan kişinin kendisini tanıtmasıdır. Hocam ben falancayım, falan işi yapıyorum, falan memleketliyim, falan yerdeyim. Hah, şimdi sor nasılsın diye sor. Evvela bir tanışalım. Müslümanların bu ciheti çok eksik. Telefon açıyor, esselamu aleyküm hocam, Beni tanıdın mı? Mübarek adam, evvela bir tanıt kendini. Ben ne tanıyayım? Yani telefonda sesler karışık oluyor. Türkiye'de telefon hatları normalde, hiçbir şeyimiz normal değil. Telefon hattı normal olsun. Körfez gibi kaynıyor telefon hatları. Karma karışık. Nereden ne geldiği belli değil. Kopuk, çarpık, sapık. Bir kere selam verir vermez kendinizi Allah aşkına tanıtın ya. Nasılsın, iyi misin deme. Evvela tanıt. Çünkü bakın mesela şimdi okuyacağım ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bizzat kendisini tanıtıyor. Allah Celle Celaluhu kendisini tanıtmasa biz nereden tanıyacağız? Kafamıza göre bir Allah düşünemeyiz ki. Kendi kafamıza, kendi mantığımıza, kendi görüşlerimize göre, kendi havamıza göre bir Allah haşa uyduramayız. Allah'ı tanımak mecburiyeti var. Nasıl tanıyacağız? Evvela Allah kendisini tanıtacak. Sonra Hazreti Muhammed Mustafa bize Rabbül Alemin'i tanıtacak. Sonra Evliyaullah bize Rabbül Alemin'i tanıtacak. İşte tanıyacağız. Ama kafamıza göre değil. İşte şimdi bu ayet-i ilahiyede Rabbimiz muhtelif vesilelerle kendisini tanıttığı gibi burada da bakın nasıl tanıtıyor. Estağfirullah. Allahullezi enzelel kitabe bil hakki vel mizan. Ne tatlı ayettir ya Rabbi. Allahu, Allah öyle bir Allah'tır ki ellezi, ellezi tanıtmadır. Bağlantıdır. Tanıtmak için geliyor. Allahullezi, Allah öyle bir Allah'tır ki Celle Celalü enzelel kitabe, kitap indirmiştir. Allah kitap indiren bir Allah'tır. Bakın tanıttı. Allah'ın bir cephesini tanıtıyor Kur'an bize. Allah Celle Celaluhu öyle bir Allah'tır ki kitap indirmiştir. Demek ki biz Allahu Teala'yı neyle tanıyoruz? Kitapla. Tıpkı mağazalardan aldığımız elektronik cihazları tanıtmak için ambalajın içinden bir küçük kitap çıkmıyor mu? O kitabın maksadı nedir? Cihazı size tanıtmaktır. Allah da kendisini kitapla tanıtıyor. Allahullezi enzelel kitabe bil hak. Hem de hak olarak kitap indirmiştir. Hak demek aksi olmayan, yanlışı olmayan, eksiği olmayan, noksanı olmayan, üzerinden 50 bin sene geçse hükümleri eskimeyen, aşınmayan. İşte Kur'an'dır. 2000 yılı şöyle kalsın, 4000. yıla ulaşan insanlar dahi Kur'an'ın eskimediğini, aşınmadığını, bozulmadığını, Kur'an'daki haberlerin ve hükümlerin aksinin tecellisinin olmadığını göreceklerdir. Kaç bin asır olursa olsun. Çünkü enzelel kitabe bil hak. Hak hiçbir zaman ölmez. Allah da Celle Celaluhu kitabı hak ile indirdi diyor. Yani ölçü. Hakiki mahiyette bozulması mümkün değil. Eksiği yok, noksanı yok, çelişkisi yok. Hangi asırda, hangi devirde, hangi ülkede, hangi bölgede insanlar Kur'an'ı ölçü olarak kabul ederse muvaffak olur, mükemmel olur, mücehhez olur, saadet bulur. Her vesileyle Kur'an ile yaşadığı zaman coğrafya farkı olmadan, ülke farkı olmadan, asır devir farkı olmadan Kur'an'la mutluluk bulur anlamına geliyor. Allahullezi enzelel kitabe bil hak. Hak olarak Kur'an'ı göndermiştir. Arkasından da vel mizan diyor. Mizan terazi demek. Mizan. Mizan Arapça terazi anlamına geliyor ama işte terazinin de maksadı sebebi biliyorsunuz dengedir. Teraziye mizan denmesinin, terazi denmesinin sebebi bir şeyin tartılırken ölçü olarak kullanılmasından ileriye geliyor. Muhakkak ki dikkatini çekmiştir tabii. Sebze, meyve her neyse aldığınız zaman iki kefeli terazinin bir gözüne kilogramı koyuyorlar. Diyelim ki işte 2 kilo koydular. Malum bunun bütün dünyada bütün insanların müşterek kabul ettiği ölçü birimleri, ağırlık ölçüsü kilogram. Onu koyuyor, terazinin öbür kefesine, öbür gözüne de kese kağıdın içinde portakal koyuyor. O terazinin ortasında iki tane böyle hareket eden başlıklar var. İkisi yan yana eşit olursa, dengelenirse ölçü tamamlanmış oluyor ve sana adam portakalı veriyor. Birisi aşağıda, birisi yukarıda kalırsa olmuyor. İlla dengelenecek. Buna terazi deniyor. Mizan deniyor. Allah-u Teala kitabı gönderendir dedikten sonra bir de mizanı göndermiştir diyor. Mizan da dengedir. Yeryüzünde denge, gökyüzünde denge, denizlerde denge, toprakta denge, toplumda denge, her yerde Rabbül Alemin dengeyi yaratmıştır. Denge bozuldu mu hayat gitmiştir. Denge. Bu konu çok geniş bir konudur. Kısa zamana sığdırmak istemiyorum. Daha detaylı, daha tefsirli, daha tavzihli, daha geniş açıklamalı konuya girmek lazım. Ancak bir cihetini arz etmeye çalışayım. Tabiatta, yeryüzünde Rabbimiz nasıl dengeyi sağlamış? Sonra toplumda nasıl denge sağlanmış? Fertlerde, ruhlarda, gönüllerde nasıl dengeler sağlanmış? Bütün bunlar geniş izahı gerektiren konular. Bu ayet-i kerimenin tefsiri çok geniş. 200-300 sayfa tefsiri var bu ayetin. Kısa zamanda aktarmak mümkün değil. Tabiatta, yaşadığımız dünyada bakınız insanların yapısına, insanların ihtiyacına, insanların zaruretine uygun şekilde tabiatta, dünyada, arzımızda nasıl denge sağlanmış. Bu dengeyi işte gittikçe teknik bozuyor. Teknoloji, amenna, hoştur, güzel, elde etmemiz lazım, tutmamız lazım, yapmamız lazım ama farkındasınız denge hızla bozuluyor. Geçenlerde bir profesör bilgi veriyordu konuşurken dikkat ettim, ben not aldım. Marmara Denizi'nde 240 çeşit balık çeşidi var diyor. Balık çeşidi varmış. Marmara Denizi'nde 240 çeşit balık. Ve bu teknolojik gelişmeler, işte atık maddeler, deterjanlar, sıvılar, pislikler, zehirler, yağlar, gazlar atıla atıla denize aka aka 240 çeşit balıktan 4 çeşit kaldı diyor. Hepsi ölmüş. Denge bozuldu. Denge bozulmaktadır. Belki de kıyamet böyle kopacaktır. Denge bozula bozula. Havada denge bozuldu. Bakın korkunç bir zehir tabakası altındayız. Yine tabiplerin, hekimlerin ifadesine göre İstanbul'da yaşayan insanların akciğerlerinde taşıdıkları havanın %70'i zehirli gaz. Egzoz dumanları, kalorifer bacalarından çıkan dumanlar, zehirler, pislikler. Bu ortamda hayat olur mu, sağlık olur mu söyler misiniz? Denge bozulmuş diyor. Allah ise bu dengeyi yaratırken çok muazzam yaratmış. Allahullezî enzelel kitâbe bil hakkı vel mizam. Dengeyi Cenab-ı Hak ortaya koymuş. Mesela bakın, kısaca arz edeyim. Yeryüzünde canlı mahlukatın sayısını Allah bilir. Canlı mahlukat. Bitkiler de dahil buna, hayvanlar da dahil buna, insanlar da dahil buna. Canlı mahlukatın yaşaması için, hayatlarını devam ettirebilmeleri için en çok muhtaç oldukları şey dünyada hepiniz biliyorsunuz ki havadır. Hava. Hava olmayan yerde hayat yoktur. Bir insanın, öbür mahlukatı bilmiyoruz, bir insanın ağzını, burnunu tıkayın, nefes almasını engelleyin, hava almasını engelleyin, en fazla 4 dakika yaşayabiliyor. 5. dakikada ölüyor. Demek ki insanlar için havadan daha önemli ihtiyaç maddesi yokmuş. Öyle değil mi efendiler? Hava. Demek ki canlı mahlukatın en büyük ihtiyacı havaymış. Lakin farkındaysanız bozulmuştur. Hızla canlı mahlukatın en fazla muhtaç olduğu havayı ve havadaki denge bozuluyor mu bozulmuyor mu tabiatta? Bozuluyor. Sigara içenler tabiattaki dengeyi bozuyor. Sigara içmenin hiçbir günahı olmasa canlı mahlukatın akciğerlerine çektikleri temiz havayı kirletmenin günahı olarak cehenneme gitmeye kafidir. Sigara içenden hiçbir günahı yok diyelim. Hiçbir vebali yok, günahı yok. Havayı kirletmiş, o nikotin denilen zehirin dumanını etrafa, odaya, salona, toprağa, havaya püskürmesi münasebetiyle yapmış oldukları günahın karşılığında cehenneme gideceklerdir sigara içenler. Kul hakkına giriyor. Sigara içen adam yalnız kendisine değil, içtiği sigaranın zehiriyle çevresindeki insanlara da zarar veriyor. O zarar verdiği insanlar haklarını helal etmezse sigara içenler cennete giremez. Dikkat edin. Bir Müslümanın sigara içmesini ben anlayamıyorum. Vallahi ayıptır, günahtır. Çirkindir. Dinli dinsiz bütün dünya sigaranın zararlı olduğunda ittifak etti mi etmedi mi siz söyleyin. Etti. E siz nedir? Niye içiyorsunuz? Bakın çaresi bu pisliğin. Havayı kirletmeye hakkınız yoktur. Allah'ın tabiattaki dengesini bozmaya hakkınız yok. Bir odada 40 metrekarelik bir salonda bir kişi tek sigara içsin denge bozuluyor. Buna ne hakkınız var? Bakın ayete muhaliftir. Allahullezî enzelel kitabe bil hak vel mizan. Dengeyi Allah koymuştu, bunu bozamasın. Canlı mahlukatın en muhtaç olduğu şey yeryüzünde her şeyden evvel hava. Başka yok. En evvel, en önce bu geliyor. Ama lakin görüyorsunuz hızla dünyada hava bozuluyor. Buna bir çare bulamazlarsa insanlar mahvolacak. Hayat mahvolacak. Akciğerler mahvolacak. Çünkü doğar doğmaz bir çocuğun her şeyden evvel, annesinin sütünden evvel, sudan evvel, sütten evvel doğan yavrunun ihtiyacı nedir? Siz söyleyin. Havadır. Bunun için doğan çocuklar doğdukları dakika ağlamaya başlarlar. Ağlamak için ağzını açar. Ağzını açmasının sebebi hava girsin akciğerlerine, koşsun diye. Doğar doğmaz o çocuklar ağlamasaydı, bebekler ağlamasaydı ağzı burnu açılmayacak. Açılmayınca hava akciğerine gidemeyecek, çocuk ölecekti. Ölmesin diye ağlıyor. Hava girsin diye. Bunu kirletmeye hakkımız yok. Sigara içenleri bir kere daha nefis muhakemesine, nefis muhasebesine davet ediyorum. Sigara içtikleri yerlerde rahatsız olan insanlar haklarını helal etmezlerse sigara içenler cennete giremez. Kul hakkına girer. Kimse aksi yorum yapmasın. Denge bozuluyor, hızla bozuluyor. Halbuki Cenab-ı Hak ne güzel dengelemiş. Canlı mahlukatın en çok ihtiyaç duyduğu şey hava olduğu için yeryüzünde Allah en çok havayı yaratmış. Havadan çok yaratılmış bir şey yok dünyada. Havayı o kadar çok yaratmış ki hiç kimse havayı aramaya gitmiyor. Herkes olduğu yerde burnunun dibinde havayı hazır buluyor, çekip kullanıyor. Ne kadar çok yaratmış görüyor musunuz? Havayı ölçemezsiniz. Havanın moleküllerini tayin edemezsiniz, tadad edemezsiniz, sayamazsınız. Ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha ayeti bunun içindir. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız aritmetik yetmez diyor, matematik yetmez, hesabınız yetmez. Ayet bu. İşte havayı hesaplayamazsınız. Basıncını ölçersiniz falan filan ama ne miktar olduğu aritmetiğe sığacak. Çok yaratmıştır. Çünkü mahlukatın çok ihtiyacı var havaya. Çok çok yaratmıştır. Ve zahmetsiz yaratmıştır, külfetsiz yaratmıştır. Bakın hiç kimse teneffüs ettiği havayı zahmetle almıyor, parayla almıyor, ücretle almıyor, vergi ödemiyor, kadeve ödemiyor. Hepsini rahat buluyor. Teneffüs etmeyi, nefes almayı parayla yapsaydınız dünyada kaç kişi nefes almak için parası yeterdi? Teneffüs ettiği havayı zahmetle almıyor, parayla almıyor, ücretle almıyor, vergi ödemiyor, kadeve ödemiyor. Hepsini rahat buluyor. Teneffüs etmeyin, nefes almayı parayla yapsaydınız dünyada kaç kişi nefes almak için parası yeterdi? Bunlar birer rahmet değil mi? Birer nimet değil mi? Birer Rabbimizin rahmaniyeti değil mi? Biz düşünmeden yaşayan insanlarız. Düşünmeden hava alan insanlarız. Hele git de bir de astımlı bir Müslümana sor bakayım hava almak neymiş? Astım, nefes darlığı, havasız yerde olmak. 12 Eylül'den sonra birinci şubede yerin altında üçüncü katta hücreye aldılar, attılar bizi. dinsiz, imansız komünistlerle beraber bir hücreye soktular bizi. Vallahi 3 defa ölümle karşılaştım. Kelime-i şehadeti boğuluyorum, yerin dibinde hava namına bir şey yok. Ben orada anladım havanın ne ehemmiyet olduğunu. 3 defa kelime-i şehadeti getirdim, ölüyorum yani boğuluyorum, akciğerlerim duracak, bitti, zehirleniyorum. Öldürmeyen Allah öldürmez derler ya, bir sebep halkedildi, çıktık oradan. Havasız olmak korkunç bir olaydır. Ama biz bunun farkında değiliz. Yaşadığımızın, nimetlerin, ihsanların, iyiliklerin, Allah'ın, Rahman'ın farkında değiliz ya. Böyle şey olmaz. Müslüman her şeyin farkında olması lazım. Dengeyi bozmaması lazım. Havayı bozmaması lazım. Etrafı bozmaması lazım. Tabiatı bozmaması lazım. Mizan dediği. Çok, çok ihtiyaç var diye Allah havayı çok yaratmıştır. Denge işte, bu denge budur. İhtiyaç fazla olsaydı da, ihtiyaç fazla olsaydı da, havayı eksik yaratsaydı denge olmazdı dünyada. Olur muydu? Olmazdı. Çok ihtiyaç var, çok yaratmış havayı Cenab-ı Hak. Havadan sonra canlı mahlukatın en çok muhtaç olduğu ikinci şey su biliyorsunuz. Suyu Allah ihtiyaç maddesi yaratmış, su. Bakın susuzluk ne korkunç bir şeydi. Rabbimize hamdolsun ki yağmurları bol miktarda akıttı, verdi. İşte epeyce bir rahatlık, ferahlık geldi ama yine korkuluyor. Ölçülü kullanmak lazım. Sınırlı kullanmak lazım, dikkatli kullanmak lazım. Bir kimse abdest alırken cehenneme gidebilir diyor alimlerimiz. Abdest alırken, abdest almak ibadettir. İbadet yaparken cehenneme gidebilirsiniz. Niye? Fazla suyu kullanarak abdest alan cehenneme gider. İsraftan yani. Suyu fazla kullanmaktan cehenneme gitmek var. Azaba müstahak olmak var. Düşünün. Bunun ölçüsü nedir? Peygamberimiz ölçüyü koymuştur. İsterse denizin kenarında, isterseniz akan bir nehirin kenarında olsanız dahi, çölün ortasında mahdut bir suyunuz varmış gibi suyu kullanmayan cehennemliktir diyor. Öyle harıl harıl akıtmak nerede, hangi kitapta yazıyor? Alt kata su geliyor diye şakır şakır suyu kullanıyor, üst kattaki zavallı bekliyor. Böyle insanlık olur mu? Bir de Türkiye'de altyapı her şey hazırmış gibi, bol sularımız varmış gibi, harıl harıl evlere, apartmanlara sular geliyormuş gibi piyasaya durmadan bulaşık makinesi sürüyorlar. Bulaşık makine su canavarıdır. Su canavarı. Böyle suyu korkunç harcıyor. E zaten suyun yok, bu makineyi niye piyasaya sürüyorsun? Cahil olu cahil. Evvela suyu hazırla, sonra çamaşır bulaşık makinesini hazırla. Avrupalı akıllı. Evvela suyunu, selini hazırlamış, sonra bulaşık makinesi hazırlamış. Senin suyun yok, bulaşık makinesi getirtiyorsun. Türkiye'yi yönetenler cahildir. Altyapı olmadan üste çıkılmaz. Yol olmadan arabaya müsaade etmemek lazım. Trafik bakın bu bayramda 170 kişi hayatını kaybetti. Savaştan beter. Türkiye'yi yönetenler merhametsizdir. Merhamet edin ya, yol yetmiyorsa arabaya fırsat verme, ruhsat verme, araba imal etme. İnsanları kırdırma, dengeyi bozma. Ama kime anlatırsın? Sermaye hakim Türkiye'ye. Kim zenginse onun sesi çıkıyor. Kim daha büyük paraya sahipse onun hükmü yürüyor Türkiye'de. Fakirin, fukaranın, halkın sesi çıkmıyor. Holdingler konuşuyor, şirketler konuşuyor, terör konuşuyor, mafya konuşuyor, zengin olanlar konuşuyor, dolar sahipleri konuşuyor. Ama hakkın ve halkın sesi çıkmıyor. Ölün bakalım, ölün. Bir bayram tatilinin bilançosu 170 ölü. Denge bozulmuştur. Suyu Cenab-ı Hak ikinci derecede ihtiyaç maddesi havadan sonra yaratmış ve yeryüzünde hepiniz biliyorsunuz çok ihtiyaç var diye dengelemiş bu ihtiyacı. Yeryüzünün dörtte üçünü su yaratmış. Dünyanın dörtte üçü nedir siz söyleyin? Sudur. Dünyanın dörtte üçü sudur. Dörde bölün, dörtte üçü sudur. Dörtte biri topraktır. Niye? Çünkü çok ihtiyaç var suya. Dörtte biri de kara parçasıdır, toprak ya, arazidir. Allah-u Teala o kadar Rahman ve Rahim, o kadar mizanı gönderen, ölçüyü, tartıyı, dengeyi gönderendir ki, o dörtte birini teşkil eden yeryüzünün kara parçasında, toprakların üzerinde, arzın ve arazinin üzerinde, denizlerle yetinmemiş, toprağın üzerinden muhtelif boylarda, muhtelif güçlerde, enerjide, nehirleri de dolaştırmış. Kara parçasının üzerinden nehirler akıyor. Akarsular biliyorsunuz. Dereler, çaylar, nehirler akıp gidiyor. İnsanlar kullanabilsin diye, insanlar faydalansın diye ayağına kadar su geliyor. Bileşik kaplar nizamını kurmuş Cenab-ı Hak. Nereye suyu götürürsen götürebilirsin, korkma. Sonra suya çok ihtiyacı olsaydı da suyu az yaratsaydı denge bozulurdu. Allah bunu dengelemiştir. Bakın ne kadar muhakemeli, mantıklı, muvazeneli bir alem içerisindeyiz. Ama insanlar bunu hızla bozuyor. Sonumuz hüsrandır, felakettir. Bu nehirlerin kara parçalarının üzerinde, kıtaların üzerinde, coğrafyaların üzerinde akıp giden nehirler, akarsular, çaylar, dereler, zaman zaman bir takım leşleri, çöplükleri, pislikleri, kokan cisimleri önlerine katıp götürüyorlar. Bu nehirlerin sürükleyip götürdüğü pislikler, leşler, çöplükler nereye gidiyor? Denizlere gidiyor. Doğru denize. Denizlere ulaştığı gibi o leşler, çöpler, pislikler, taaffün etmiş, kokuşmuş nesneler denizde öylece kalsaydı, o kokan şeylerin kokuları tabiata yayılsaydı, denge bozulur muydu, bozulmaz mıydı? Bozulurdu. Denge bozulmasın diye Allah o pislikleri, leşleri, çöplükleri, kokan cisimleri denizde zararı olmasın, kokuşmasın, hallolsun, kaybolsun diye denizin suyunu tuzlamış Hazreti Allah. Deniz tuzu bunun için tuzludur, deniz suları. Tuzlayınca pislik kalkıyor. Kokusu önleniyor, pislik önleniyor, leşler önleniyor, eriyip kaybolup gidiyor. Ve tabiatta denge bozulmuyor. Koku, şu safların içerisinde bir tane sarımsak yemiş bir Müslüman bulunsa, o çevredeki bütün insanların dengesi bozulur. Ve günahkar olur. Çorabı kokan bir Müslüman, kokan çorapla gelen camiye, kokan çorapla gelen Müslümanın camiden alacağı bir tek sevap yoktur günahtan başka. Dengeyi bozar. Akciğerleri bozar. Huzuru bozar. Teneffüsü bozar. Rahatı bozar. Huzuru bozar. Onun için Peygamberimiz katiyen nehyetmiştir. Kim sarımsak veya soğan yemişse sakın mescide gelmesin. Mescide gelmesin demek cemaate katılmasın. Cemaatten cemaat sevabına ulaşacağım diye camiye gelse bile cemaati rahatsız etmesinin günahı yıllarca cemaatle namaz kılmış olmanın sevabını siler süpürür diyor. Cemaate gelmeyeceksin. Çünkü dengeyi bozdun sen. Bugün tabiatımızı, yaşadığımız çevreyi kirletenlerde zerre miskal Allah korkusu yoktur. Allah'ın ortaya koyduğu denge üzerinde bilgisi yoktur, malumatı yoktur, eğitimi yoktur ve bu usta şuura sahip değildir. Bulmuş kullanıyor, bulmuş harcıyor, israf ediyor, yıkıyor, yakıyor. Yapamazsınız. Dengeyi bozmaya Allah kimseye hak vermez. Bozarsa kendi aleyhinedir, toplumun aleyhinedir. Ve çevreyi, bütün canlı mahlukatı dolayısıyla rahatsız etmiş olmanın vebaliyle huzur-u mahşere gelecektir. Bir kitapta okudum. Bugünkü teknik ilim belki bu kadarını biliyor. Zamanda belki çok daha münasip, çok daha muvafık şeyler bulunacak toplumda, cemiyette, tabiatta. Mesela ziraat sahasında devamlı ilaçlama yapılıyor. İlaçlama. İşte ağaçlar ilaçlanıyor, meyve ağaçları. Sebzeler ilaçlanıyor. Suni gübreler veriliyor, kimyasal gübreler. Böyle devam ettiği sürece toplumda, ormanda, arazide bir takım mahlukat ölüyor. Mahlukatın ölmesi ormanda, toprakta, kara parçaları üzerindeki yaşayan mahlukatın ölmesiyle katiyen denge bozuluyor. Bu bozukluk büyürse büyük felaketler olacak. İlerisini Allah bilir, bir şey söylemiyoruz. Mesela, misal olsun diye arz edeyim. Bazı Cenab-ı Hak bazı mahlukata son derece müştak yaratmış. İştahlı yaratmış, istekli yaratmış. Mesela dana burnu diye bir böcek var. Dana burnu. Toprağın içinde gezer. Bu dana burnu biber dediğimiz o toprağa diktiğimiz bize biber veren bitkinin kökündeki öz suyu almak için canını verirmiş. Biberin köküne gireyim de keseyim oradan bir sıvıyı, o biberin kökündeki demek çok lezzetli geliyor hayvana. biberin kökünü keserken ağzına o sıvının gelmesine bayılırmış hayvan. Böyle ayarlanmış. Biberin kökünü kesiyor tabii, o biber de kuruyor. Biberi kesmesin diye o biberi ne yapıyor? Ziraatçı ilaçlıyor. İlaçlanınca o ilacın zehiri, tersiri köke kadar iniyor. Dana burnu hayvan ne bilsin ilaçlandı bu bitkiyi. Aşağıdan keserken zehiri alıyor, dana burnu ölüyor. Hayvan gitti. O dana burnu denen hayvana da bir başka hayvanı Cenab-ı Hak müştak etmiş, aşık etmiş. Onun için o da leylek. Leylek de dana burnunu gördü mü canını veriyor. Şunu yemek için, şunu yiyeyim diye canını veriyor. E bilmiyor ki zehirlenmiştir bu böcek. Leylek geliyor, dana burnunu yiyor, leylek yiyor. Zehirli şimdi leyleğin eti. Leylek etine de dünyada canını veren bir başka hayvan daha var, o da çakal. Buldu mu canını verirmiş leylek etine. O da zehirli olduğunu bilmiyor. Çakal da gelip leyleği yiyor, çakal da ölüyor. Çakal eti zehirli, onu da yiyen, yemek için koşan başka canavarlar var ormanda. Gelip onlar da onu yiyor, onlar da ölüyor ve tabiatta müthiş bir denge bozuluyor. Ve daha buna benzer müthiş denge sarsmaları, denge bozuklukları. Bakın dikkat ederseniz tabiatta denge bozuldukça insanların ruhi dengeleri de bozulmaya başladı. Geçen çok temiz bir delikanlı gördüm, böyle ters bakıyor adama, vuracakmış gibi bakıyor. Dedim ya bu çocuk temiz ama bu, dedi hocam bunun ruhi dengesi bozuk, akli dengesi bozuk. Böyle geliyor, tokalaşmaya geliyor, gırtlağıma sarılacakmış gibi geliyor adam. Korkuyorsun ha, denge bozuk. Yürüyüşün dengesi bozuk, konuşması gider, gide gide tabiatta farkında mısınız? İnsanlar, doğan çocuklar, doğan yavruların hızla dengesi bozuk doğuyor. Akli denge, ruhi denge hızla bozuluyor. Niye? Tabiattaki dengeyi sen bozuyorsun. Domatesin dengesi bozuldu, patlıcanın dengesi bozuldu, hormon kullandın, kimya kullandın, madde kullandın, tadı gitti, rengi gitti, şekli gitti, biçimi gitti. Bunları yiyen insanların dengesi elbette bozulacak. Allahüllezî enzelel kitâbe bil hakkı vel mizan. Ne güzel Cenab-ı Hak açıkça ifade ediyor. Allah öyle bir Allah'tır ki kitabı gönderdi. Yani toplum düzenini, toplumun dengesini sağlamanız için Allah'ın kitabını uygulamanız lazım. Tabiattaki dengeyi kullanmak ve korumak için de mizanı kullanmak lazım. Allah'ın kitabı olan Kur'an ile Allah'ın kainattaki kitabı olan tabiat arasında hiçbir çatışma yoktur. Şeriat hükümleri ile tabiat kanunları arasında santim çekişme yoktur. Çatışma yoktur. Şeriat kanunlarını şu sağ el gibi kabul edin, tabiat kanunlarını da sol el gibi kabul edin, aynen böyle çakışır, ne uzar ne kısalır, eşit olur. Böyle uygundur. Allah'ın kitabını uygulamazsanız hem toplumda düzen bozuluyor, hem tabiatta düzen bozuluyor. Hırslar, ihtiraslar, arzular, iştahlar, istekler, nefsin arzuları hızla topluma hakim olmaya çalışıyor ve toplum bozuluyor. Toplum bozuluyor. E düşünün, Allah'ın kitabı, ilahi kanunlar, şer'i kanunlar toplumumuzda, cemiyette uygulanmadığı için meydana gelen korkunç bunalımlar, belalar, afetler, rezaletler alıp başını gitmektedir. Geçen cuma arz ettim. Devlete vergi verenlerin, yani vergi rekortmeni, rekor kırmış vergi vermekte, en yüksek vergi verenlerin 3 numaralısı genel evi işleten Ermeni bir kadın. Bu neyi gösterir? Memlekette korkunç şekilde nikahsız cinsi münasebet artıyor mu artmıyor mu? Artıyor. Hani Müslüman toplumduk, nikah olmadan kimse cinsel birleşme yapamazdı. Hem öyle yapılıyor ki devlete vergi verenlerin 3 numaralısı zina sektörünü, fuhuş sektörünü çalıştıran kadın ödüyor Türkiye'ye. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesine, hazineye en büyük para fuhuş sektöründen geliyor. Haberiniz var mı? Denge bozulmuştur. Aile dengesi bozulmuştur, toplum dengesi bozulmuştur, ahlak dengesi bozulmuştur. Düşünün, parayla yaparsa bu işi helal olmaz ki. Zina, zinadır, parasını verse de vermese de, razılıkla yapsa da yapmasa da fuhuş fuhuştur. Ama toplum sapıtmıştır, sapıklığa uğramıştır. O ayrı bir dava. Hiç unutmam, bir eğlence yerini işleten fevkalade fiziki yapısı güzel, kara kaş, kara göz bir genç bir kişiyle tartıştığımı hatırlıyorum. Zinayı kabul etmiyordu. Ya hocam dedi bir ara, kendi rızasıyla bir kadın bir erkek birbirini severse, anlaşırsa, arzuyla, istekle bu işi yaparlarsa nikaha ne lüzum var? Ben buna zina diyemem. Ne günahı var? Demişti. Hatırlıyorum. Beyoğlu'nda bir dükkanda sohbet halindeydik. Bir eğlence yeri işletiyormuş. Dolayısıyla orada bulunan bir arkadaş, Adanalı bir genç, dinamik, böyle fevkalade yapısı olan bir kardeşimiz. Diyor bunu arzuyla, istekle, iştahla, kendi istekleriyle, kendi arzularıyla bu işi yapıyorlarsa niye buna karışalım, niye günah olsun, niye zina olsun, niye haram olsun demesin mi? Sübhanallah. Ayet okusan anlamayacak, baktım. Adamın işi, gücü, eğlence başka bir şey değil. Hadis okusan mümkün değil. Allah'tan aklıma bir şey geldi. Dedim ki, adı da Hüseyin, Hüseyin Bey dedim. Demek ki anlaşarak, af buyurun, sevişerek, arzuyla, istekle bir kadın bir erkekle buluşursa nikah lüzum yok. Yaptıkları cinsi alakaya da zina demeye gerek yok diyor. Evet, evet dedi. Aynen böyle kabul ediyor. Peki bu mantığa göre, bu düşünceye göre akşam evine gitsen ki evinde çok af buyurun nikahlı olduğunuz hanımınız, eşiniz dedim, karınız birisiyle anlaşmış, arzuyla, istekle evine çağırmış, kapıyı açmış, içeri almış, cinsel münasebet esnasında birden görsen, senin mantığına göre hanım sen bundan razı mısın, beraber anlaşarak mı yaptınız mı diye mi sorarsın, yoksa müdahale mi edersin? Anında çeker öldürürüm demesin mi? Ben mübarek hani sen buna zina değil diyordun ya. Kendisine gelince mesele, ha biraz sonra dedi ki hocam vallahi haklısınız, biz böyle düşünmemiştik dedi. Yanlış düşünüyoruz dedi. Ve sonra 5 vakit namaz kılan bir adam oldu, hala hatırlıyorum ya. Düşünceyi genişletmek lazım. İnsanlara anlatmak lazım. İnsanlara dini anlatmanın yolu sadece aşir okumak, hatim yapmak değildir. Dini misallerle anlatabiliriz, temsillerle anlatabiliriz, bilimsel yoldan din anlatabiliriz. Eğer şuna eminim ki her zaman söylüyorum, vallahi yine de söyleyeceğim. Televizyon ekranı, televizyon aynası, televizyon cihazı geniş imkanlarla kısıtlama olmadan, sınırlama olmadan, sansür olmadan, Allah'ın kitabında olduğu gibi İslam'ı televizyonda anlatma imkanı bulabildiğimiz gün 45 milyon insanın dünya görüşünü 45 günde değiştirebiliriz diyorum Allah'ın izniyle. İnsanlar, bugünün insanları çok mantıklıdır. Bugünün 4 yaşındaki çocuğun kafası 100 sene evvelki 40 yaşındakinden daha iyi çalışıyor. Biz İslam'ı anlatırız, buna eminim. Lakin aletimiz yok. Camilerde konuşuyoruz, her zaman dediğim camiye gelen cemaat zaten çantada keklik sayılır. İnsan çantadaki kekliği bir kere daha avlar mı? Zaten çantaya girmiş keklik. Camide adama ben ne? Ama bir meyhane cemaati var, bir kumarhane cemaati var. Milyonlarca kahvehane cemaati var, stadyum cemaati var, bar cemaati, pavyon cemaati var. Bunları nereden bulacağız biz? İşte tek çare televizyona çıkıp dini anlatmaktır vallahi. Çünkü barda da televizyon var, pavyonda da var, kahvehanede var, kumarhanede var. Genel evinde televizyon var. Allah'ın lütfuyla biz anlatırız. Yeter ki bu cihazı, bu silahı ele geçirelim. Yazık bu millete ya. Çok yazık vallahi, korkunç. Kürsülerde anlatıyoruz, söylüyoruz, milli piyango haramdır, günahtır, vebaldir diye. Yılbaşı belasında gördünüz, 22 milyon bilet satıldı. 22 milyon. Bunların esas bu bilgileri, bu haramları, günahları, İslam'ı bilmeyen insanlara bunu anlatmak lazım. Size burada bir şey anlatmanın bir manası yok. Zaten bilmeseydiniz camiye gelmezdiniz bunları. Belli oranda bir seviyemiz var. Camiye gelebilecek hale gelmişsiniz elhamdülillah. Bu bir seviyedir, bu bir derecedir, bu bir puandır. Ama puanı sıfır olan insanlar var meyhanede. Onlara kim İslam anlatacak? Onlar bizim insanlarımız değil mi? Onlar bizim problemimiz değil mi? Bizim toplumumuzun fertleri değil mi? Mesele burada. Onun için dengeler hızla bozuluyor. Allah İslam'ı denge olsun, Kur'an'ı denge olsun, mizanı denge olsun diye gönderdiğini ayet-i ilahiyede beyan ediyor. Gerçi ayet çok geniş, tefsiri çok fazla, uzun, geniş. Allah nasip ederse müteakip derslerde bunları anlatmaya çalışacağız. ezan-ı Muhammedi okun uzatmayayım. Rabbi Rahim Zülcelal her vesileyle tekrar bugün de burada da yeryüzünde ehli İslam'a İslam'ı doğru anlayıp yerinde anlayıp hakkıyla yaşamanın ve İslam hükümlerini hayata hakim kılmanın mücadelesi nasip etsin inşallah. İşte görüyorsunuz Güneydoğu'da, Irak sınırlarında Müslüman olduğunu söyleyen insanların halini görüyorsunuz. Hayatının ortadan kalkması gereken zalimler hayatta, mazlumlar ölüyor, zalimler yaşıyor. Irak'ta, Irak topraklarında, Orta Doğu'da, Filistin'de, Afganistan'da, dünyada zalimler yaşıyor, mazlumlar ölmüyor mu? Siz söyleyin. Denge bozulmuştur. Denge bozulmuştur. Vurdular, kırdılar, bomba attılar, ne yaptılar? Yine hala Saddam'ı tutuyorlar. Amerika Saddam'ı elinde tutuyor. Aman gitmesin bu adam, aman ölmesin bu adam. Onun uğruna milyonlarca insanın sürüm sürüm sürülmesine göz yumuyorlar. Bu devletler zalim, Amerika zalim, Amerika kafir, Avrupa zalim ve kafir. İslam gelmeden hayat olmaz, İslam hakim olmadan mazlumun hayatı kurtulmaz. İslam hakim olmadan zalimin cezasını kimse veremez. Müslümanlar İslam'ı yaşayın lütfen, İslam'ı anlayın, İslam'ı insanlığı anlatmanın çaresine bakın, tedbirini alın. Ne ile yapmak mümkünse yapın. İslam'dan başka yol, yön, istikamet vallahi kalmamıştır. Komünizm çökmüştür, sosyalizm çökmüştür, liberalizm çökmüştür, kapitalizm çökmüştür. Amerikan halkı eroine bulaşmıştır. 100 kişide 70 kişi uyuşturucu maddenin müptelası olmuştur. Bunlar sulhu sağlayamazlar. Bunlar adaleti sağlayamazlar. Bunlar cinsel sapıktır. Bunlar insanlığa huzur veremezler. Allah ümmeti Muhammed'e merhamet eylesin inşallah. Cenab-ı Hak zalimlerin cezasını en kısa zamanda Müslümanlığın hakimiyetiyle onların cezalarını versin. Mazlumları da mahkumları da Rabbimiz İslam'ın saadetiyle yüzlerini güldürsün inşallah. Amin. Ve ya erhamer rahimin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.